إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون معشر المسلمين وزانغو وإسلام كما نفهم وما توكو كتك كومي لمشو لمويزي وشعبان أكون بعد شعبان إلا رمضان لكو موجب وتاريخ يكي إسلام بليتو هتونا يجمع نجينا إسبقوا يتكو يكون داني رمضان كما تنفعونا مسيكو ينكتيكا umri unasogea watoto wanakuwa vijana wanazeeka wazee wanakwisha na watu wanaelekea kwa Mola wao Jalla wa Ala kullu ma huwa atin at wa kullu ma huwa atin qarib kama wanavyosema kila lilikuja litakuja na kila lilokuja liko karibu Allah tabaraka wa taala kwa fadhila zake na fadhila zake juu yetu sisi ni nyingi ametuwekea misimu ya kuchuma amali na kuchuma thawabu kwa wingi kwa wale watakaokuwa wamelifahamu hilo na wakalifanyia kazi kuna misimu mtu akiidiriki misimu hiyo akaifanyia kazi kama inavyotakiwa kwa shuruti zake na taratibu zake basi anaondoka na ajri au ujira mkubwa tapata mbele ya Allah tabaraka wa taala kwa kutengeneza hali yake na kuutengeneza mustakbali wake na kuyafuta yaliyopita nyuma na kuyadiriki yaliyomfuto kuna misimu mtu akiidiriki basi yale aliyoyasembea nyuma anaweza kuyatengeneza, na huko mbeleni akaweka mustakbali ulio mzuri. Miongoni mwa misimu hiyo ni msimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan ambao uko mbele yetu. Tafasili za ahkam za Ramadhani, upambanuzi kuhusiana hukumu za Ramadhani, hayo tutakuja kuyataja katika munasaba wake. Lakini kuna baadhi ya vitu nitapenda nivigusie kwa wakati wa sasa. Moja katika hivyo ni kuwatanabahisha Waislamu kwamba msimu wa Ramadhani ni msimu wa khairi, ni msimu wa ibada, ni msimu bora kwa Waislamu. Kwa yule ambaye atakuwa amehudhuriki mwezi huu, huenda Allah tabaraka wa taala akamsamehe yaliyopita katika madhambi yake, ikawa ni sababu ya kuingia katika janna na kuepushwa na moto. Nasalu Allah al-azima bimannihi wa karamihi an ya'tiqa riqabana wa riqaba abaina minan nar. Lakini kuna watu wanaichukulia misimu hii ya kama msimu wa Ramadhani kama mambo ya ada na kawaida. Hawana hisia zozote kwamba wako ndani au wanaelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa hiyo wanatakiwa wajiandae kadha wa kadha. Yaani vile wanavyotakiwa kujiandaa kwa ajili ya mwezi huu wa Ramadhani, kuna watu hisia zao ziko kidunia zaidi na kiada na kimila, kwamba sisi katika mila zetu, watu wa Kimwambao, watu wa visiwani, watu wa pwani, kwamba huu Ramadhani inapokuja wenyewe tutafanya haya na haya. Kuna mambo ya kimila ambayo watu huyafanya, wakapoteza ile sura ya kuwa jambo hili ni jambo la dini, jambo la ibada. Sasa Ramadhani si mwezi wa mila wala mwezi wa kitamaduni fulani isipokuwa Uislamu. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Kiislamu, umekuja na mambo ya Kiislamu na unatakiwa ukabiliwe Kiislamu. Katika haya utakujua kwamba watu wanaopokea mambo haya, wanaopokea mwezi huu kimila na kitamaduni isipokuwa mila ya Uislamu, inapokuwa sasa imekaribia mwezi wa Ramadhani, kuna kitu kinaitwa vunja jungu, na wanaoandaa kitu hiki ni Waislamu wengi katika hao. Vunja jungu maana yake ni kwamba tumuasi Allah tabaraka wa taala mara ya mwisho mwisho kabla Ramadhani haijaingia. Kwa hiyo tunakomesha, kama ni bia basi zinywe kwa wingi sana, kwa sababu Ramadhani inakuja, hatutaweza kunywa bia. Kama ni ngoma basi tukeshe usiku kucha tucheze muziki. Na haya ni mambo utaona sura yake mara nyingi yanapatikana katika miji ambayo wakazi wake wengi ni Waislamu, katika sehemu za Kimwambao na visiwani na sehemu nyinginezo huyafanya mambo haya, kwa sababu sikuwa Waislamu hawana habari na Ramadhani, hawana cha mwezi wa Shaabani wala Ramadhani, wao wana mambo yao mengine. Lakini sisi tunaojidai kwamba ni Waislamu, tunaojinasibu na Uislamu, na Uislamu ndio wenye mambo haya ya kuvunja jungu na kukithirisha kumwasi Allah tabaraka wa taala, hasa katika kumi hili la mwisho la mwezi wa Shaabani. Sasa huku ni kuichezea dini ya Allah, huku ni kuichezea dini ya Allah tabaraka wa taala. Wewe Muislamu hutakiwi kufanya namna hiyo. Mambo hayo hayanasibiani na Uislamu, bali ni kuuchafua Uislamu, na ni alama miongoni mwa alama za kwamba wewe ni makhdhul, ni mtu uliyenyimwa nusra, umenyimwa khairi, mahrum, umezuiliwa katika milango ya khairi. Ni alama ya kwamba wewe unapupia katika laana badala ya kupupia katika rahma za Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo mimi na saha zangu, Waislamu tujiepusheni na mambo haya, tuipokeeni Ramadhani kwa azma njema kabisa na nia ya kweli, ya kutaka msamaha wa Allah, kwamba sisi tuupokee mwezi huu tukikabiliana na tukabiliana ibadati mbalimbali, tujiandaa kabisa kufanya ibadati. Na kuna ambao utaona wanaupokea mwezi wa Ramadhani kwa maandalizi mbalimbali, si vibaya lakini halali, lakini pia malengo yako mbali zaidi kuliko hayo. Watu wakafanya matayarisho ya vitu kadha, mafutari na hivi na vile, ghasia mbalimbali hufanyika kwa ajili ya kuupokea mwezi wa Ramadhani. Hili si baya, lakini kuna kitu kikubwa zaidi ambacho unatakiwa ukifikirie. Umejiandaa vipi katika kutekeleza ibada katika ndani ya mwezi wa Ramadhani? Je, Ramadhani itakuwa kwa kweli kama siku nyingine? Huna wakati wa kukaa faragha na kumdhukuru Allah na kusoma Qur'ani? Huna, hutakuwa na faragha ya kukaa katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah Jalla wa Ala na kufanya ibada? Sasa haya unatakiwa uyawekee mipango mapema kabisa kwa ajili ya Ramadhani. Hivi ndio tunavyotakiwa. Weka mipango yako, weka mambo yako sawa, kwamba sasa mwezi wa Ramadhani umeingia, natakiwa mimi nifanye juhudi za kuhakikisha ninasoma Qur'ani kwa kiwango cha juu kabisa. Ninajifunza nisichokijua katika dini yangu ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Haya ndiyo maandalizi ambayo yanatarajiwa kwetu sisi. Kwa hiyo hili jambo moja ambalo ninalihusia na ninahusia nafsi yangu, tutanabahi nalo. Tujiepushe na mambo yanayofanywa na fujar na fusaq min usati almuwahidin. Mambo yanayofanywa na baadhi ya Waislamu katika mambo ya maasiya na fujur na kuupokea mwezi wa Ramadhani kwa shari. Mambo haya tunatakiwa Waislamu tujiepushe nayo na tusiyakubali katika jamii zetu yaingie. Wallahu ta'ala a'lam. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون، لغزانغو وإسلام، kwanza tumuomba Allah Jalla wa Ala atuwafikishe tuweze kuidiriki Ramadhani, na hali ya kuwa sisi ni wazima wa afya wenye nguvu tukiwa na imani ya kweli thabit, ya kuweza kukabiliana na matukufu yaliyomo ndani ya mwezi wa Ramadhani, na kiasi ambacho Ramadhani haishi ila sipokuwa tumepata msamaha wake Allah Tabaraka wa Taala, na tumezikusanya radhi zake subhana. Katika mambo ambayo nitapenda kuyahusia, ambayo natakiwa tuyaazimie kutokana na udhaifu tuliokuwa nao, na kila mmoja katika nafsi yake ni shahidi, bali insanu ala nafsihi basira, mwanadamu ni mtambuzi kwa nafsi yake, anajijua zaidi udhaifu walionao katika mambo mbalimbali. Kila mmoja hapa, hata kama dhahiri atajidhihirisha kwa namna fulani, lakini akikaa akijipekua katika usiri wake, anajitambua kwamba yeye ana uzembe na taksiri ya kiasi gani katika suala la dini. Yale anayoyafanya ima kwa siri au kwa dhahir, yeye anayajua zaidi kuliko mwingine, na Allah anajua zaidi kuliko wewe. Kwa hiyo kule kuzembea kwetu na madhaifu tuliokuwa nayo katika nafsi zetu tunayajua. Sasa mimi na saha zangu tunatakiwa tujitahidi huu udhaifu ambao umedhihiri kwetu sisi tuufunge, tuuondoe. Tujitahidi kuuondoa unapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na katika njia zitakazochangia kuondoa udhaifu huo, kwa sababu kila unapojiweka mbali na mambo ya kheri, ndivyo utakavyokuwa unauzidisha ule udhaifu wako. Sasa ili saumu yako iende sawa sawa, na ili zile kheri zinazotarajiwa kupatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani uzipate, basi kuna vitu utabidi ulazimiane navyo. Moja katika hivi ni kuacha magenge, magenge ambayo watu wake hawakatazani mabaya wala hawamrishani mema. Hapo pana mazungumzo ya kawaida tu, na mengi katika hayo ni ya munkarati, kama siyo lahu na lahu, mazungumzo ya lahu ya upuzi na mambo yasiyo na faida ndani yake, porojo, na mengi katika hayo ni katika mambo ya munkarati. Vijiwe jiepushe navyo sana, weka azma ya kujiepusha na vijiwe. Na sote tunajua kwamba mtu, mimi kijiwe changu ni mahali fulani, atasema mtu, atakaa mtu atasengenya, sisi tumekaa kimya au kwa supporti katika hilo. Sasa ikiwa utaingia katika mwezi wa Ramadhani alafu bado unaendelea na vijiwe hivyo, ni kwamba unajifungia ile milango ya kheri mwenyewe, kwa sababu huku umefunga lakini kwenye kikao mtatukana, huku umefunga kwenye kikao chako hicho mtasengenya, umefunga huku kazi yako kuwabeza watu na kuwakashifu na kuwakejeli, atakejeliwe mtu, atafedheshwa mtu, wewe umekaa hapo hapo, huwezi kuamrisha wala huwezi kukataza. Sasa ili uweze kujichunga na hali hiyo, ni lazima ujiepushe, uweke azma kabisa ya kujiepusha na vijiwe hivyo. Na miji ya Kiswahili vijiwe ni vingi sana. Kwa hiyo nawatahadharisha katika hili. Na pingine ikawa ni moja katika sehemu yako ya kazi, lakini sasa tafuta namna, njia mbadala ya kuweza kuichunga saumu yako. La sivyo utakuja kuona matokeo ambayo hayatakuridhisha. Kama wajada khairan falyahmadillah, wama wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsa. Hiyo siku ya hisabu utakwenda kuona hisabu yako. Atakayekuta khairi, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, basi namhimidi Allah. Atakayekuta kinyume cha hivyo, basi asijilaumu isipokuwa nafsi yake. Kwa maana ya kwamba katika maeneo haya kuna watu watakwenda kutatofauti katika amali zao, tofauti na vile walivyokuwa wakitarajia. Kuna watu watakwenda kukutana na Allah tabaraka wa taala, kisha wataona tofauti na vile walivyokuwa wakitarajia. Kwa mimi nimefunga, mimi nimeswali, alafu utakuta ujira uko tofauti na vile ulivyotarajia. Kwa hiyo atakayekuta kinyume na hivyo, fala yalumanna illa nafsa, asilaumu isipokuwa nafsi yake. Kwa hiyo jambo la kwanza, ili tuweze kufanikiwa, tujiepushe na hivi vijiwe ambavyo hakuna ndani yake kuamrishana mema wala kukatazana maovu, kuchanganyikana na watu ambao hawana wara katika maneno yao, hawajichungi katika maneno wala ifa, wala hawawezi kuzuia ndimi zao na tasarufati zao. Hatusemi kwamba tukate, tusikae tukakaa tukazungumza, la, lakini falyanzur ahadukum man yukhalilu, mmoja wenu na atazama ni nani anamfanya rafiki, nani anasuhubiana naye. Wakati tukikimbia vijiwe hivyo na vikao hivyo, tufanyeje? Jambo kubwa kabisa la kulizingatia, basi utakapokuwa umehama vijiwe hivyo, wewe elekea katika baitu min buyutillah, elekea katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah tabaraka wa taala. Fi buyutin adhina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu bil ghuduwi wal asal, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulubu wal absar. Utakapokuwa umeamua kuvikimbia vijiwe hivyo na vikao hivyo na masahibu hao, basi watakiwa ukimbilie katika nyumba za Allah tabaraka wa taala. Baada ya kutafuta sababu yako ya riziki, umeshafanya shughuli yako, umepata fursa, badala ya kwenda kwenye mkahawa ukakaa hapo, kwenye maskani ukakaa hapo, katika majlisi uliozoea ukatafuta marafiki ukakaa nao, wewe kimbilia katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah tabaraka wa taala, ambazo Allah tabaraka wa taala ameamrishwa, ameamrisha kutajwa ndani yake jina lake, kunyanyuliwa jina lake, anturfa wa yuzkara fiha ismu, ameamrisha Allah tabaraka wa taala litukuzwe, au nyumba hizo zitukuzwe, kwa maana zitoharishwe na uchafu na afali alqabiha na laghwi na lahu, ziimarishwe nyumba hizo na adhukuriwe Allah tabaraka wa taala katika nyumba ambazo Allah ameamrisha adhukuriwe ndani yake, na asabihiwe, yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal, pia usomwa yusabbahu lahu fiha bilghuduwi wal asal, kia qiraa ambacho kimethibitishwa katika masahifu ambazo ziko katika Uislamu, yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal rijalun, katika nyumba ambazo wanamtakasa Allah tabaraka wa taala ndani ya nyumba hizo asubuhi na jioni wanaume. Allah tabaraka wa taala akatumia neno la rijal kwamba kuna watu katika hizo nyumba wao asubuhi na jioni humtakasa Allah tabaraka wa taala rijalun. Akasema la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillah, hazi washughulishi wao tijara, yani biashara, wala kuuza na kununua, hakuwashughulishi wao na kumtaja Allah tabaraka wa taala. Ikawa biashara zao wanazifanya kiasi ambacho mpaka wanasahau wakati wa kwenda kuswali, la hawa hawako hivyo, au wanafanya shughuli zao mpaka kiasi ambacho hawakumbuki kumdhukuru Allah tabaraka wa taala. Hawa wameshughulishwa na kumhimidi Allah na kumdhukuru yeye subhanahu wa taala asubuhi na jioni. Yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillahi wa iqami ssalah wa ita'i zakah, hawashughulishi wao na hawapumbazwi wao wakaacha kumdhukuru Allah tabaraka wa taala na kusimamisha swala na kutoa zaka, kwa sababu wao yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar, wao wanaiogopa siku ambayo zitabadilika katika siku hizo nyoyo na macho, watu hawatakuwa katika hali ya kawaida. Kwa hiyo wanaiogopa siku hiyo, ndio maana hujifungamanisha na nyumba za Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo wewe elekea huko, wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlisina lahu ad-din, zielekezeni nyuso zenu katika kila msikiti, kila wakati ukikaa wewe elekeza uso wako mahali pa msikiti, kwa maana nenda msikitini na muombeni Allah tabaraka wa taala katika hiyo msikiti, hali ya kumtakasia yeye dini. Wad'uuhu mukhlisina lahu ad-din. Kwa hiyo natukielekeza sasa hivi ni kwamba tunatakiwa tuache magenge, makundi na vikao hivyo, mazungumzo yake makubwa ni porojo za kisiasa, atachaguliwa nani, atakuja nani, nani atakuwa kadha. Vikao ndani ya mwezi wa Ramadhani ikawa vikao vinaelekea katika mwelekeo huo, hasa kwa kuwa huu ndio msimu wake. Usiharibu Ramadhani yako kwa mikao hiyo. Kadhalika vikao vya kutaja mambo ya lahu na lagu na mapumbao mbalimbali na mambo ya michezo kama vile mipira, ikawa watu kwenye vikao vyao ni kushabikia mambo ya mpira, ikitoka siasa inakuja mpira ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Au watu wamekaa kazi kushuhudia ma television na kuangalia vipindi mbalimbali musalsalat, na watu wakawa wanashuhudia vipindi ima vya kuchekesha au movie mbalimbali, akaona kwamba ndio anamaliza saumu. Kama mtu amejifungia kwa mbele ya TV lake anatazama vipindi mbalimbali vya lahu na lagu, bali ndani yake kuna muharamati nyingi. Mwezi wa Ramadhani si mwezi wa kufanya mambo hayo. Ukiwa umechoka kalale, ukipata nashati kafanya kazi yako, kama ikiwa una kazi yako na sababu yako ya kutafuta riziki, ukimaliza ingia katika nyumba ya Allah tabaraka wa taala, soma Qur'an, mdhukuru Allah tabaraka wa taala, jiondoe kabisa katika vikao hivyo vya kumudhi Allah tabaraka wa taala. Sio sasa kwamba sasa ndanunua dishi langu hapa, nataka nikishafunga kitu changu fulani hivi, hii kwa ajili ya Ramadhani tu. Ikawa kwa ajili ya Ramadhani wewe umejiandaa kwa ajili ya kuangalia musalsalat katika television au katika umefunga dushi nyumbani kwako. Haya ni mambo kinyume kabisa na Ramadhani. Sikwambii majalisi za lahu na lahu. Mwingine akafikiria safari hii kikao chetu cha Gomba kitakuwa mtaa gani? Gati, yani mirungi, na kusudia mirungi. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani ikawa usiku kucha watu husaga mirungi tu Gomba. Na hii ni balaa imeingia kwa kiasi kikubwa katika umma wa Kiislamu katika miji yetu. Mambo haya hayakuwepo mambo ya watu kula majani. Kwa watu watafuna kama mbuzi. Haya mambo hayakuwemo humu ila nadra kabisa. Lakini sasa yameshtadi na tunahofu kwenye Ramadhani hii itakuwa balaa. Kwa sababu mchana watu hawali. Sasa wakati wa usiku sasa watu wakapanga njama na vikao vya kusaga gomba, yani mirungi. Sasa mwezi wa Ramadhani si mwezi wa kufanya mambo hayo. Watu takiwa muogope sana Allah tabaraka wa taala. Tujiepushe na hali hizi. Tunaziangamiza nafsi zetu, tunaangamiza mali zetu, tunapoteza nguvu zetu, tunapoteza nuru ambayo Allah tabaraka wa taala ametujalia. Sasa huu ni msimu wa kheri. Basi ikiwa miezi yote umefanya uliyoyafanya hukujali, basi hata heshima ya mwezi wa Ramadhani, hata heshima ya mwezi wa Ramadhani. Hebu niambieni kweli, katika mkao wa kusaga gomba, yani mirungi, watu wanaokula gati, kweli wakakaa walagati wakimdhukuru Allah tabaraka wa taala, au ni katika vitu mulhiyat an dhikrillah, ni katika vitu ambavyo venye kuwapumbazisha watu kumtaja Allah tabaraka wa taala? Mdomo umejaa wakati wote umevimba, kama maana wenye kusaga ligombe, wewe utakuta mtu kama anajipu hivi katika upande fulani, atafuna macho ameyatoa, tusema atafuna mawe. Sasa hii hali nina hofu kwamba itaathiri katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, hasa katika suala za tarawih na suala za durus na masaili ya watu kukaa kusoma Qur'an. Wewe utasoma Qur'an vipi na mdomoni kumejaa gomba? Watafuna tu. Utasoma Qur'an vipi? Utasoma aya ngapi? Na mchana hukupata. Na mchana unavodai ukumbioni kwenye kutafuta maisha. Na pia ukunywa saumu. Sasa adhana Allahu Akbar, gomba au sigara. Na hofu kwamba hii itakuwa ni balaa kwetu sisi, ikawa ni sababu ya kuzuiliwa khair. Tujiepusheni na hali hizi. Na kila mmoja anaujua udhaifu wake, lakini basi inapokuja mwezi wa Ramadhani, pamoja na kwamba Allah huogopewa kwenye miezi yote, lakini huu ni msimu adhim, mausimu adhim, msimu mtukufu kabisa sisi kujitengeneza na kutengeneza amali zetu. Sasa ili kuliepusha hilo balaa lote hilo, wewe lazimiana nyumba za Allah tabaraka wa taala kwa kusoma Qur'ani, kusikiliza darasa. Huwezi kusoma Qur'ani kaa umsabihi Allah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim, hudhuria sala za tarawih msikitini na jamaa. Usijidai kwamba mimi nitaswali nyumbani, kwani tarawih lazima uswali msikitini? Nyumbani huwezi, na wewe mwenyewe ni shahidi kwamba huwezi kuswali peke yako, kwa sababu huna mazoea hayo, huna utaratibu huo, hujajiandaa nyumbani kwako kuswali. Kwa hiyo sio kawadanganya watu kwamba kwani tarawih lazima msikitini, si nitaswali peke yangu nyumbani? Huwezi. Kwa hiyo usije ukajidanganya nafsi yako, shetani akakuchezea msimu wa Ramadhani. Ramadhani mara moja tu kwa mwaka, fanya sabra. Pingine sasa ule uraibu ule ukuingia katika nafsi yako kwa kule kujilazimisha na mafunzo yanayopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Allah akakusafishia akakuondolea. Ikawa mfano wewe ni mudhmin katika dukhan, wewe umedumu katika kufuta sigara, ikawa huwezi kuacha, pingine Allah akakusahilishia ukaiacha sigara. Na mwingine atamani, lakini sasa ataanzia wapi? Ikawa wewe ni mudhmin katika masuala ya alghat, ikawa ni sababu ya Allah tabaraka wa taala kukuondoshea jambo hilo. Au kama una idmani wewe, kwa sababu una vimada, kimada chako umekifunia nyumbani, kwa Ramadhani imeshaingia, waambia nenda nyumbani kwanza, au mimi siji leo, au mwezi huu utaniona, ikawa pia ni sababu ya kuwa ni moja kwa moja sasa ndo mshaachana, bye bye. Kwa hiyo jikurubishe kwa Allah tabaraka wa taala katika msimu huu. Pingine Allah tabaraka wa taala lile ambalo limekukaa katika nafsi yako ukaona kwamba haliwezi, huwezi kuliacha, Allah akakuondoshea akakufanyia makharaja, akakufanyia wepesi kwa sababu ya mwezi huu na zile ile takarubu yako kwa Allah, kujikurubisha kwako na Allah, ikawa ndio sababu ya Allah kukuondoshia uzito uliokuwa nao, matatizo ya kiuchumi uliokuwa nao, ukaona kwamba mimi mambo yangu siku zote napambana lakini hayakai sawa, kazi zimekuwa ngumu, au kazi ni ngumu lakini ujira mdogo, shughuli zimekuwa tabu, kutaabika na kuteseka. Ikawa Allah tabaraka wa taala ni sababu ya kukufanyia faraji na makhraj katika haya, ukapata faraja katika maisha yako. Pingine una maradhi, unauguliwa, una hiki na kile, kwa sababu ya kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala, ikawa ni moja katika njia ya kukufungulia wewe katika khairat. Kwa hiyo tujikurubisheni kwa Allah, hasa katika misimu kama hii ya khairi, tusiipoteze bure, tusiipokee misimu hii kwa shari na azima za uovu. Ikawa wewe panga uovu katika nafsi yako kwamba tutafanya vunja jungu, tutafanya hivi, tutaandaa majilisi yetu, watu wakatafuta mazulia na mahali maalum, kwamba hapa itakuwa ni mahali maalum pa kusaga gomba. Kuna watu wafanya hivyo katika miji, kwamba ikiingia Ramadhani, vipi bwana, sasa imewekwa TV pale na watu na machupa yao ya Coca-Cola, watafuna mirungi tu waangalie TV pale. Watu wengine waswali tarawih mpaka saa 8 za usiku, saa 9 mtu atema gomba lake, au adhana adhiniwa atema gomba, aladaku alala chana kutu alala tu, kwa sababu usiku amekesha akimwabudu Mola wako kwa kila mirungi, ndio ibada aliyoiona yeye. Sasa mwezi wa Ramadhani si mwezi wa kufanya hayo. Nazungumza haya na ninasisitiza katika swala hili la mirungi kwa sababu ni katika vitu venye kuzuia watu na dhikri ya Allah, na haya yameonekana katika miji, nyumba zaharibika kwa sababu ya mambo haya. Mtu haonekani nyumbani kwa sababu wakati wote kwa maskani, nyumba zimeachwa zimetelekezwa, wanawake wametelekezwa majumbani mwao, watu kwa maskani. Manake gomba huwezi kula peke yako chumbani, ndio raha yake, lazima uwe kijiweni na watu, mmekaa mwazungumza na huku mnakula gomba lenu gati. Kama ni kilo 10-15 zitaisha hapo mbaya mkitahamaki alfajiri imeingia. Kama vile mpira, huwezi kujifungia chumbani ukatazama mpira peke yako, lazima una mashabiki wenzako. Sasa haya mambo yameingia katika miji ambayo sisi tuifahamu, na yameathiri. Ukienda msikitini hukuti watu ila vijizeni na vitoto vidogo kazao kumwaga maji msikitini, wale wanaume wakisawa sawa wenyewe katika makumbi yao na sehemu zao kila gati wakila mirungi. Sasa na hofu na nyinyi ndugu zangu wa Kidigo, Wakisambaa na Wazigua na Wabondei, mkaingia katika balaa hili, likawa athiri hili, mkaacha kuswali tarawih, mkaacha kusoma Qur'ani, mkaacha kumdhukuru Allah kwa sababu ya kutafuna majani. Muogopeni Allah tabaraka wa taala. Sote tumuogope Allah tabaraka wa taala, turudi kwake. Na nimetangulia kusema kwamba kila mmoja anaojua udhaifu wa nafsi yake. Basi umekuja mwezi mtukufu wa Ramadhani, hebu tuwekeni heshima, turudi kwa Mola wetu, tuombe msamaha wa makosa yetu. Hasa Allah tabaraka wa taala akayafuta yale makosa yetu, tukaondoka hapa katika dunia hii tukiwa sisi ni wasafi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma waffiqna fil khairat, Allahumma waffiqna fil khairat fil hayati qabla al mamat. Allahumma ista'milna fi ta'atika ya rabbal alamin. Allahumma ista'milna fi ta'atika ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أعلم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.